Przemyślu pożegnano Damiana Sobola. Wolontariusz został uhonorowany jednym z najwyższych odznaczeń państwowych. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Liczy się każdy głos, przypominają politolodzy. Prezydent Joe Biden pochwalił demokratów i republikanów w Izbie Reprezentantów za to, że zjednoczyli się, by uchwalić pakiet pomocy dla Ukrainy. Przywódca USA wezwał Senat do jak najszybszego uchwalenia pakietu i przesłania mu do podpisu. Joe Biden ocenił, że przyjęcie pakietu jest w interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych oraz jasnym sygnałem amerykańskiego przywództwa na arenie światowej. Prezydent USA wyraził wdzięczność marszałkowi Izby Reprezentantów Johnsonowi, przywódcy mniejszości Jeffreysowi oraz członkom obu partii. W tym krytycznym momencie zjednoczyli się, aby odpowiedzieć na wezwanie historii, oświadczył. Joe Biden podkreślił, że pakiet zapewni nie tylko krytyczne wsparcie dla Izraela i Ukrainy oraz wzmocni bezpieczeństwo i stabilność na Indo-Pacyfiku, ale również zapewni pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, Sudanu, Haiti i innych miejsc dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi na całym świecie. Biden zapewnił, że po zatwierdzeniu przez Senat natychmiast podpisze pakiet, by szybko wysłać broń i sprzęt na Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukrainie potrzebne jest teraz każde wsparcie, mówi goszczący w Kanadzie prezydent Andrzej Duda. Wobec tych wszystkich zapowiedzi ofensywnych Władimira Putina, tego, że Ukraina będzie nadal atakowana, że Rosja przygotowuje się do działań ofensywnych wobec i na Ukrainie, czyli po prostu kontynuowania agresji wobec Ukrainy. Ukraina potrzebuje wszelkiego rodzaju uzbrojenia i wszelkiego rodzaju wsparcia, więc ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych będzie nie tylko cenna, ona z całą pewnością będzie bezcenna. Z zadowoleniem przyjęli zgodę USA na pakiet finansowy dla Ukrainy liderzy unijnych instytucji i sekretarz generalny NATO. To jasny sygnał wysłany do Kremla, skomentował przewodniczący Rady Europejskiej. Ci, którzy wierzą w wolność i kartę ONZ, będą nadal wspierać Ukrainę i jej naród, napisał na portalu X Charles Michel. Ukraina zasługuje na wszelkie wsparcie w wojnie przeciwko Rosji. To z kolei komentarz przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen, zwracając się do Senatu o jak najszybsze przyjęcie pakietu, napisała, że stawką jest życie. A sekretarz generalny NATO napisał, że amerykański pakiet uzupełni dziesiątki miliardów pomocy udzielanej Ukrainie przez europejskich sojuszników. Ukraina wykorzystuje broń przekazywaną przez sojuszników NATO, by zniszczyć rosyjskie zdolności bojowe. Dzięki temu wszyscy w Europie i Ameryce jesteśmy bezpieczniejsi, dodał Jens Stoltenberg. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Damian Sobul odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystości pogrzebowe wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale w Strefie Gazy, odbyły się w Przemyślu. Wśród osób, które go żegnały, był Omar Faris ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków. Damian jest bohaterem dwóch narodów. Damian przed przyjazdem do Gazy był na terenie okupowany. On dostarczał razem z kolegami 1 700 000 poszuków. Ja z nim rozmawiałem 2 dni przed zgonem. On pomagał wszystkim. Jest bohaterem Palestyny, naszym bohaterem. Ja wiedzę, że w każdym mieście Palestyny, w Betlejem, w Gazie będzie ulica Damiana Sobola. Damian Sobul zginął 1 kwietnia w wyniku ataku armii izraelskiej na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, dostarczającej żywność w Strefie Gazy. Jutro druga tura wyborów samorządowych. Dogrywka odbędzie się w prawie 750 miastach i gminach. Mimo, że każdy głos może mieć znaczenie, we wszystkich dotychczasowych wyborach samorządowych frekwencja w drugim głosowaniu była niższa niż w pierwszym. Politolog dr Szymon Ossowski tłumaczy, że z pójścia do urn często rezygnują wyborcy, których kandydat nie wszedł do drugiej tury. Zniechęcająco na część osób działa też duża przewaga któregoś z kandydatów uzyskana w pierwszej turze. Jeżeli do drugiej tury przeszedł kandydat, który jest faworytem, to i tak uznajemy, że wszystko jest rozstrzygnięte. Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych przekroczyła 40% tylko raz 6 lat temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Norbert Michalak. Piłkarze Jagiellonii Białystok bliżej Mistrzostwa Polski. W meczu 29. kolejki Jaga pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 2-1. Gole dla gości strzelił Norwek Christopher Hansen, a dla gospodarzy bramkę zdobył Juan Munoz. W innych dzisiejszych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrała z Piastem Gliwice 0-2, a Ruch Chorzów uległ Widzewowi Łódź 2-3. Mówi bramkarz Widzewa Rafał Gigiewicz. To był mecz przyjaźni, tak trochę i my dla ruchu, i ruch dla nas. Te bramki trochę tak sprezentowaliśmy, bo no takie dziwne one były. Wolałbym wygrywać do zera, no ale 3-2 też cieszy, 3 punkty. Granie od tyłu też powoduje błędy czasami i te ryzyko trzeba podejmować. No tak jak powiedziałem, ja bym wolał wygrywać do zera, ale 3 punkty zespołu cieszą i jeżeli będziemy wygrywali po 3-2 do końca, to biorę to w ciemno. Mecz w Chorzowie z trybun oglądało 50 tysięcy kibiców, co stanowi rekord frekwencji w Ekstraklasie w XXI wieku. Pierwszy raz zagrają w finale. Mowa o siatkarzach Aluronu CMC Warty Zawiercie, którzy w rewanżowym meczu półfinałowym Plus Ligi pokonali Projekt Warszawa 3-1. W pierwszym spotkaniu Aluron też, ale bez straty seta wygrał. Mówi środkowy Warty Miłosz Zniszczał. Wiedzieliśmy, że Warszawa spróbuje uderzyć od samego początku i faktycznie bardzo dobrze spisywali się w polu zagrywki. Faktycznie mieliśmy parę błędów ataku, ale czekaliśmy na swoje szanse i w następnym secie już z chłodną głową tak naprawdę punktowaliśmy rywala i robiliśmy swoje. Trzeba się z tego cieszyć. Trafiliśmy z formą, bardzo dobrze się na boisku czujemy, dogadujemy się i to widać. Celem był finał, ale myślę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc wszystko jeszcze przed nami. Rywalem zespołu z Zawiercia w meczu o tytuł będzie Jastrzębski Węgiel. W koszykarskim hicie 29. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Anwil Włocławek 96-87. Najwięcej punktów, 30, w tym meczu rzucił zawodnik gospodarzy Christian Vital. Nie było niespodzianki w pierwszym meczu półfinałowym Superligi Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce w Głogowie pokonała Chrobrego 30-22. Drugie spotkanie odbędzie się za tydzień w Kielcach. Noc pochmurna z wyjątkiem zachodu. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4, -2 na północy, około 0 w centrum, do 3 na wschodzie. Autopromocja. Chodzą się ludzkie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. przygotowując dzisiejszą audycję, natknęłam się na ciekawy artykuł mówiący o tym, że wstępy piosenek są dzisiaj średnio o 78% krótsze niż 30 lat temu. Świadczy to o tym, że jesteśmy bardzo niecierpliwymi słuchaczami, którzy od razu przewijają do tekstu albo nawet i do refrenu po to tylko, żeby zobaczyć, jak bardzo jest on chwytliwy albo jak bardzo nam się spodoba na podstawie refrenu. Nie lubimy długich wstępów, dlatego też zauważyłam taką tendencję na przestrzeni ostatnich dni, że utwory większych gwiazd z większych wytwórni są po brzegi wypełnione tekstem. Bardzo szybko się ten tekst w piosenkach pojawia i faktycznie chyba coś w tym jest. A mówię o tym, ponieważ te 30 lat temu utwór Teardrop wydał Massive Attack, od którego zaczynamy trzecią godzinę audycji. N3. A już za chwilę na antenie Trójki pojawi się duet bracia Michał i Mateusz Serapata, którzy debiutowali w 2021 roku epką EP1, a teraz powracają z nowym projektem, w którym jest więcej blasku, więcej jasności, nadziei i wiary w ludzkość, a także pogodzenie się z tym, gdzie obecnie w swoim życiu się znajdujemy. Nieważne jaka jest ta sytuacja, należy się z nią według braci Serapata pogodzić, zaakceptować, by móc iść dalej. W utworze usłyszymy gościnny występ Marceli Rybski, która współpracowała już wcześniej z braćmi Serapata w utworze Rework. Zanim Rework się pojawi, to najpierw Radical Kindness. Thank you. to nic. Daliśmy sobie tyle, ile byliśmy w stanie, ale ja nie mogę dłużej przepraszać za to, że... Nie, poczekaj, nie mogę dłużej przepraszać za to, że chcę być... być sobą. Michał i Mateusz Sarapata w utworze Rework. Na wokalach pojawiła się Marcela Rybska, ale to nie jedyna osoba, która pojawi się na najnowszym albumie od duetu Sarapata. Wśród kobiecych głosów usłyszymy także Martę Zlakowską, która robi, można chyba powiedzieć, międzynarodową karierę, która także jest przyjaciółką Michała i Mateusza. A mówię o tej międzynarodowej karierze, ponieważ Marta nagrywa z Trikim i teraz utwór Think of You pojawia się na antenie Trójki. A ja korzystam z okazji i przypominam oczywiście, że mój mail jest do dyspozycji gosia.jakubowska@polskieradio.pl. I think of you, want me to, no surprise, low supplies, let's meet tonight, I keep my time. Let me go, don't let me stay. Let me grow, don't let me drown. Let me go, don't let me down. Let me grow, don't let me drown. Let me go, don't let me down. I think of you all the time, falling through, fall for you. So take your time, I love your lies. No surprise, low supplies. Let me grow, don't let me drown. Let me go, don't let me down. Let me grow, don't let me drown. Let me go, don't let me down. Let me go, let me go, let me grow, don't let me drown. Let me go, don't let me down. Let me grow, don't let me drown. Let me go, don't let me down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dzisiaj w audycji Andrzej, kilka starych utworów elektronicznych się pojawi. Między innymi przed chwilą na antenie Trójki Snow White, który pojawił się na albumie wydanym przez Labyrinth Ear 14 lat temu. Z tej okazji zespół postanowił powrócić do dwóch utworów z Oak Riven Sheet i tak też Snow White możemy wysłuchać na wszystkich kanałach streamingowych wersji zremiksowanej, jednak uważam, że wersja oryginalna jest najlepsza i też czuć ducha czasu. Ale ciekawa jestem, czy będzie też słychać ducha czasu w ostatnim utworze, który na dzisiaj przygotowałam. Jednak zanim on, to Natasza Polke i Poison of Choice. trzecia godzina audycji Jędrzej należy zdecydowanie do tych spokojniejszych, transowych, ale nadal elektronicznych dźwięków. I tak też układając dzisiejszą playlistę, nie mogłam się powstrzymać i na fali nowo wydanej epki przez Chiasmos pozwoliłam sobie powrócić do utworu Throne. Utworu, który pojawił się bodajże, z tego co dobrze liczę, 7 lat temu. I to też jest dosyć ciekawe zjawisko, że Chiasmos jest cenionym zespołem wśród polskiej publiczności, bo mimo, że zespół nie wydał w ciągu ostatnich kilku lat nowych utworów, to artyści chętnie odwiedzali Polskę, a polska publiczność chętnie przychodziła na ich koncerty. No ale teraz możemy cieszyć się powrotem Chiasmos, bo po 7 latach zespół powraca z epką Flown i my słuchamy utworu tytułowego. Sesja relaksacyjna w Trójce powoli dobiega końca. Trochę z przymrużeniem oka, ale naprawdę tak jest, że twórczość Chiasmos działa na mnie jakoś kojąco, uspokajająco, więc dobrze czasami powrócić do takiej muzyki elektronicznej, która niekoniecznie musi nas bujać zawsze. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania powrót do przeszłości po raz już kolejny. Aphex Twin i utwór Age is Polis. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za wspólne 3 godziny. Życząc spokojnej nocy, już zapraszam na spotkanie za tydzień między godziną 21 a północą. Do usłyszenia.